पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण विद्यानंद में विचार चल रहा है। साधक को सारा संसार दुख रूप दिखता है। विचार करने पर इसलिए इस मरते लोग में ही और इसी शरीर में ही दुख का निवर्तन करता है, आत्यंतिक निवर्तन करता है। और ऐसा दुख का अत्यंतिक निवर्तक जो साधन एकांतिक हो उसी की खोज करता है शास्त्र प्रमाण से, जैसे नारद जी ने खोज किया तरति शोकम आत्मविद। इसलिए जो विचारशील नहीं होता है ना, वो आत्मा स्वरूप में है तो सारा संसार दुख ही देता है। अज्ञस्य दुःखम् ओघमयम् ऐसा कहा गया है श्रुति में। जो अज्ञ जो विचारशील नहीं है वो बाहर में जब सुख ढूंढता है तो मिलता है उल्टा। इसलिए दुख ओघमयम् जगत। इसलिए जो विचारशील है, जो विचार करता है, उनको ये ज्ञान हो जाता है कि सर्वम् खलु इदम् ब्रह्मा, ये जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए सारा जगत ही उनको आनंद रूप मालूम पड़ता है। इसलिए ज्ञस्य आनंदमयम् जगत, ज्ञ जो पुरुष है विचारशील, सारा जगत उनको आनंद मालूम पड़ता है। इसमें शास्त्र कहता है जैसे अंधम भूमनम अंधस्य, कि अंधा पुरुष है उनको कितना भी प्रकाश लगा दो कमरे में तो कहां अब उनको प्रकाश मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा। इसलिए अंधम भुवनम अंधस्य यथा, जैसे अंधे के लिए सारा कमरा अंधेरा ही होता है कितना भी प्रकाश हो, लेकिन सुचक्षुष जिसकी चक्षु ठीक है उनको सारा कमरा प्रकाश दिखे देगा। प्रकाश है तो प्रकाश दिखेगा, धन भय है ना। इसलिए यही बात यहां पर कहते हैं, जो विचारशील नहीं है वो भी सुख ढूंढता है और जो विचारशील है वो भी सुख ढूंढता है, लेकिन दोनों में अंतर इतना है। और विचारशील आत्मा में सुख को न ढूंढते हुए अनात्मा में सुख को ढूंढता है। जब अनात्मा जगत में जब सुख ढूंढता है तो जगत उनको दुख देता है, ठीक है। इसलिए अज्ञस्य दुखोघमयम् जगत, ये दुख का प्रवाह चल रहा है। ये संसार जो है ना, इसमें कौन सा प्रवाह चल रहा है, किसके लिए? अज्ञस्य दुख ओघमयम् जगत। अज्ञस्य जो ज्ञ पुरुष है आनंदमयम् जगत, सारा जगत उनको आनंद दिखाई देता है। बस दोनों में अंतर है। तो ये जो मंत्र है ये विचारशील के लिए कहा गया, अविचारशील के लिए नहीं कहा गया। और ज्ञान का फल तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, ज्ञान का फल दूसरा नहीं है। हाँ, नहीं तो जैसे कोई कोई लोग बोलते ना, गाड़ी में जाते हैं तो कोई का हाथ बढ़ाते हैं, भक्त लोग, स्वामी जो हाथ देख लो बोले हाथ देखना नहीं आता है, कैसे साधु है बोले वेदांत पढ़ने से पढ़ने से क्या होगा, हाथ भी देखना आपको नहीं आता है, हाथ हाथ पकड़ना ये समझ के रखना, ज्ञान का फल एक ही होता है, तरति शोकम आत्मवेद, ऐसा हमने सुना है, नाराज जी कह रहे हैं सनत कुमार से, इसलिए आपके पास मैं आया। पहले सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जैसे नारद ने पूरी सच्चाई को स्वीकार किया, अहम न आत्मवीत अहम मंत्रवीत एवस्मि, मैं तो शास्त्र को जानता हूँ, शब्द को जानता हूँ, लेकिन शास्त्र का जो प्रतिपद्य आत्मस्वरूप है उसको मैं नहीं जानता, इतना आपको स्वीकार करना पड़ेगा। संत के पास जाते हैं ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन अपने आप को कोई अज्ञानी नहीं चाहता मानता है ना मैं अज्ञानी हूँ इसको बोलते हैं सच्चाई। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी ऐसा है, जो अपने आप को निर्बल समझता है ना उसी को परमात्मा का बल मिलता है। फिर आत्मना विन्दते वीर्यम किसके लिए है, जो अपने आप को निर्बल समझता है परमात्मा में समर्पित होता है उन्हीं को बल मिलता है परमात्मा का। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में भी ऐसा है, देखो जो अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मैं तो अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तद विद्धि प्रणिपाते न कहा ना, प्रणिपात नमस्कार, नमस्कार मतलब केवल दंडवत कर लेना ये नहीं समझना है, वो तो चोर भी कर लेते हैं दंडवत इधर उधर देख करके माल हड़प लो, इस तो ढोंगी जो है चोर वो भी दंडवत करता है। फिर दंडवत नमस्कार क्या है, तत्व नहीं स्व अपकृष्टत्व परो उत्कृष्टत्व प्रकारुक ज्ञानानुकूल व्यापार, इसको बोलते हैं नमस्कार। कुछ समझ में आया नहीं आया होगा, स्वापकृष्टत्व मेरा ज्ञान तो अपकृष्ट है, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, मेरे में अपकृष्टत्व है, और आप कैसे हैं परो उत्कृष्टत्व, आपका ज्ञान तो महान है, ध्यान में है कि नहीं, परम लोग गुरु, गुरु कैसे है सर्वज्ञ है वो जान लिया है सब। ये दो अंतकरण का स्वाभाविक धर्म है, ये साधक के अंतकरण स्वाभाविक होता है, ध्यान में रखो ठीक है। ये जो अंतकरण में जो ज्ञान है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं आप तो सर्वज्ञ हैं, इस बोध को अंतकरण का जो स्वाभाविक बोध है साधक का, इसको प्रकट करने के लिए क्रिया दंडवत, बतलाने के लिए कि मैं तो अज्ञानी हूं, धनमया ये लक्षण है नमस्कार का। स्वापकृष्टत्व परोत्कृष्टत्व प्रकार ज्ञान, ये ज्ञान कहाँ पर है साधक में है, इस ज्ञान को बताने के लिए मेरा स्वाभाविक धर्म ऐसा है कि मैं अज्ञानी हूं, इसको बतलाने के लिए प्रकट करने के लिए वो क्रिया की जाए, दंडवत की जाए, वो क्रिया है, तो क्रिया इसलिए उद्बोधि का है, वो उद्बोध कराएगी है ना, इसलिए साधक को पहले स्वीकार करना चाहिए तो हम तो कैसे हैं अज्ञानी है ना, उसी को कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए ये जो मंत्र है विचारशील के लिए है और विचारशील के लिए नहीं है, तो आत्यंतिक दुख को निवृत्त करना चाहता है गुरु के पास गया और ज्ञान का फल यही, ज्ञान का फल दूसरा कुछ नहीं है। देखो तो श्रुति कहती है बृहदारण्यक श्रुति, आत्मानं चेद बीजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः, पुरुष शब्द आया, पुरुष शब्द कल भी बतलाया परसों भी बतलाया, जितने भी कल्पना है उस कल्पनाओं का अधिष्ठान जो कूटस्थ है, वो कूटस्थ जब बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाता है जिसको आप जीव कहते हो, वो हो गया पुरुष। धर्मया दोनों को मिला करके जो है उसको कहा जाएगा पुरुष, कूटस्थ और प्रतिबिंब को। धर्मया जैसे पर्दे में जो पुरुष दिखता है, चित्र विशिष्ट जो पर्दा है, चित्र विशिष्ट जो पर्दा है उसी को तो कहा जाएगा ना ये पुरुष है, पति है, स्त्री है, जो भी बोलेगा। तो दोनों को मिला करके बोलते हैं कि ये है धर्म है को जो। इसलिए जिससे में हम अहम मनुष्य बोलते हैं, मैं बोलते हैं, उसमें दोनों को मिला करके बोलते हैं। फिर भगवान भाष्यकर ने कहा कि ब्रह्मसूत्र में सत्या नृत्य मिथुनी कृत्य अहम मम इति नैसर्गिक को लोक व्यवहार। अनादिकाल से ये व्यवहार हो रहा है सत्य और मिथ्या को मिला करके, पर्दा और चित्र को मिला करके पुरुष। धन्मया तो इसको बोलते हैं वाच्यार्थ, पुरुष शब्द का वाच्यार्थ, ठीक है ना। बिना लक्षणा से पदजन्य प्रतीति विषयत्वम वाच्यत्वम, इसको बोलते हैं वाच्य। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम, पद के द्वारा, शब्द के द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है। शब्द के द्वारा घट हो गया शब्द, और जिससे पानी भरते हो वो शब्द है कि अर्थ है, वो अर्थ हो गया, उसको कहेंगे वाच्य। धन्यवाद। इसी प्रकार पुरुष बोल दिया, यहाँ पर कहा है वो बुद्धि में जो शयन करता है, बुद्धि में शयन क्या है, शयन कौन करेगा, कूटस्थ करेगा। शयन कैसे करेगा जी, उस समय अध्यास हो जाना यही शयन करना है। शयना सोना है, स्वप्न में शरीर दिखता है उसमें आपका अध्यास हो जाता है कि नहीं। कितने शरीर दिखते हैं, कितने भी दिख सकते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों दिखता है, संस्कार। आपका जैसा संस्कार होगा ना ऐसा ही आपको सपना दिखेगा। धन भैया तो अनेक शरीर दिखते हैं लेकिन अनेक शरीर में आपका अध्यास होता है क्या, नहीं होता है, एक में होता है, एक में होता है। जिसमें आपका अध्यास हो गया वही अपना स्वरूप मानते हो सपनों में कि नहीं। तो माता भी अमाता और अमाता भी माता हो जाती है कि नहीं। तो जिस शरीर में अध्यास होता है वही आपका शरीर हो गया उस समय, उसी का मैं मानते हो, उसी में सारा का सारा व्यवहार हो, दूसरे में नहीं होगा। जिस शरीर में आपका अध्यास नहीं, जिस शरीर में आप नहीं सोओगी, सोना मतलब अध्यास करना, धर्म है कि नहीं। तो उसी में, उसी शरीर में आपका भोग होगा, दूसरे में नहीं होगा, देखा जाता है सपने में। इसी प्रकार जागृत में एक शरीर में हम सोए हैं, मतलब इस शरीर में अपना अध्यास है, ठीक है। तो कूटस्थ ब्रह्म जब बुद्धि में जब अध्यास करेगा तो किस भाव को प्राप्त किया, जीव भाव को प्राप्त किया, ठीक है। उसको और कौन करेगा, कौन करेगा, लेकिन भूल जाता है। धन्मया भूल जाता है, भूल जाता है अपने स्वरूप को, कूटस्थपन को, हाँ गड़बड़ी तो उसी में है, है कि नहीं। कूटस्थ ब्रह्म का जब बुद्धि में अध्यास होगा, संसर्ग अध्यास होगा, तो फिर बुद्धि में अहम कर लेती हो, किस भाव को प्राप्त कर लिया, जीव भाव को, है ना। तो जीव भाव को जब प्राप्त कर लिया, जिसमें आपको चित्र दिखता है पर्दे में, है ना, कि ये पति है पत्नी, उसमें पर्दा कहीं चला जाता है क्या, पर्दा ही चित्र के रूप से वो दिखता है ना। इसी प्रकार कूटस्थ ही जीव के रूप से दिखता है कि नहीं। इसलिए तो बुद्धि प्रतिबिंबित जो जीव है हाँ, वो तो कल्पित हो गया है कि नहीं। और सत्य कौन हो गया? कूटस्थ हो गया। कूटस्थ और प्रतिबिंब को मिला करके हम व्यवहार में क्या बोलते हैं? अहम। उसको कहा जाएगा वाच्यार्थ। सत्य को मिथ्या को मिला करके आप जिसको मानती हो वो उसको कहा जाएगा वाच्य। किस शब्द का? पुरुष शब्द का वाच्य। धर्मया विचार न करने पर, लेकिन जब विचार करता है, अरे भाई चित्र जो दिखता है इसका वास्तविक स्वरूप कौन है, तो कहां पहुंचोगे? पर्दे में पहुंचोगे। पहले तो मिला करके बोल रहे हो, ध्यान देना बुद्धि में, मिला करके ये पति है, अंगली इशारा करते हो कि नहीं, और ये पत्नी है कि नहीं, ये पुलिस है और ये चोर है, दोनों को मिला करके व्यवहार करते हो, भेद हो रहा है ना। लेकिन विचार करेंगे चाहे पुरुष हो चाहे पत्नी हो, पुलिस हो चोर हो, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, जब विचार करेंगे तो कहां पहुंचोगे? पर्दे में पहुंचोगे। उसको कहा जाएगा लक्षार्थ। क्या कहा जाएगा? लक्षार्थ कहा जाएगा, ठीक है। लक्षार्थ उसी को बोलते हैं कि वक्तृ तात्पर्य विषयत्व सति शक्य सम्बद्धत्वम लक्ष्यत्वम। इसको बोलते लक्ष्य। वक्ता का तात्पर्य क्या है? धर्मया वक्ता के तात्पर्य का जो विषय है, वक्ता कहना क्या चाहता है। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है, पंगत चल रही है, भोजन चल रहा है, राजा ने कहा कि सेंधवम आना, यह आज एकादशी है ना, कौन सा नमक चलता है? तो सेंधवम आना कहा। असेंधम शब्द का अर्थ घोड़ा भी होता है, हैं? और जो है रामरस भी होता है, नमक। नमक को हम लोग क्या बोलते हैं? रामरस क्यों बोलते हैं? ऐसी परंपरा थोड़ी है, परंपरा का भी कुछ तात्पर्य होता है। हाँ, जैसे भोजन कितना ही बढ़िया बनो बने, नमक यदि न हो तो वो क्या रस है? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार पूरा संसार भी मिल गया, राम यदि नहीं मिला तो, राम जी का यदि भजन नहीं हो रहा है तो क्या मिला? कुछ नहीं, सब निरस हो गया। जैसे नमक के बिना भोजन निरस है, बोल दीजिए क्या आपत्ति है ना। बोल दीजिए, ये शुरू हुए ना, ये रामानंदी परंपरा से शुरू हुए, इसलिए रामरस बोलते है ना। वो शुरू होती यदि कृष्ण परंपरा से, कृष्णरस भी बोल सकते थे। है कि नहीं? तो पहले हो गए ना। हाँ, कौन पहले नहीं बोल सकते भी। हाँ चलो चलो चलो, परंपरा समझ में आई ना। इसी वगैरह हम लोग क्या बोलते हैं? पुराण बोलते हैं। प्रथम बार चलाएंगे हाँ, तो रसगुल्ला राम बोलेंगे है ना, एक बार बोले दो बार भी बोलेंगे, अंतिम बार में क्या बोलते हैं? हाँ पुराण बोलते हैं। तो पुराण क्यों बोलते हो? पुराण क्यों बोलते हो? अभी नहीं आएगा ना, है ना, मतलब पूरा हो गया है कि नहीं, है ना। इसी प्रकार जब पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो और कोई बाकी नहीं रहेगा। धन्य कि नहीं? हाँ, दो बार जब चला अब पूरा नहीं हुआ था। तीसरा जब चला अब तो पूरा हो गया, हो गया कि नहीं? अथवा ऐसा भी विनोद बोलते हैं, हैं, अनादिकाल से कितना भी खाते रहो है ना, तुमको पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा ही बोलते हैं। अथवा भोजन जो करते हो उसी के लिए, पूरण की प्राप्ति के लिए भोजन है, ऐसा ही बोलते हैं। परंपरा का कुछ ना कुछ जो तात्पर्य होता है, ये तात्पर्य का ना, इसलिए भक्तुर इच्छा तात्पर्यम, वक्ता का जो इच्छा है ना, जिसको कहना चाहते हैं उसको तात्पर्य कहा जाता है, भक्तुर इच्छा तात्पर्यम। तो यहाँ पर वक्ता कौन है? श्रुति भगवती, आचार्य जी के मुख से श्रुति भगवती है वक्ता। उसका तात्पर्य, उसका तात्पर्य का निर्धारण वो जानते हैं आप लोग उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा। जैसे भोजन चल रहा है, राजा ने बोल दिया सैंधवम आनाय, है ना, तो सैंधव शब्द का वाच्यार्थ कितना है? दो है, नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है। उस समय क्या है, किसको कहना चाहता है? वक्ता है राजा, उसका तात्पर्य किसमें है? हाँ, घोड़े में है, नमक में है, हाँ नमक में है ना, रामरस में है। इसलिए वो प्रसंग के अनुसार तात्पर्य का निर्धारण होगा, वो क्या प्रसंग चल रहा है, अभी क्या कार्य चल रहा है, युद्ध की तैयारी चल रही है कि भोजन चल रहा है? भोजन चल रहा है ना, इसलिए प्रसंग चल रहा है भोजन का है। इसलिए वक्ता का तात्पर्य नमक में है, ये अनपढ़ व्यक्ति भी जान लेता है, बात समझेगी नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर जो पुरुष शब्द आया, पुरुष शब्द का वाचार्थ ले लीजिए विशिष्ट चेतन, विशिष्ट मिला करके, कुटस्थ और प्रतिम्ब को मिला करके जो अहम बोलते हो ना, उसको कहा जाएगा वाच्यार्थ। किस शब्द का? पुरुष शब्द का वाच्यार्थ कहा जाएगा, ठीक है। वो तो जानता ही अपने आप को, कौन नहीं जानता है कि तो मैं विशिष्ट हूँ, साढ़े तीन हाथ का हूँ, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो उसी को जानने से क्या इच्छा की निवृत्ति होगी, दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है ना। इसलिए वाच्यार्थ में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, इसलिए किसमें तात्पर्य है? कूटस्थ लक्षार्थ में। इसलिए भक्तुर इच्छा का जो तात्पर्य है, भक्तु इच्छा तात्पर्य, तात्पर्य का विषय कूटस्थ है, लक्षार्थ है। धर्मया तो ये कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि पुरुष, पुरुष यदि जाने, हाँ श्लोक में देखिए, पुरुष बिया नियात चेत, यदि जानता हो, है ना, किसको जानता हो? आत्मानम, स्वयं जानना पड़ेगा। आपको रोग है, हैं, तो दवाई कौन खाएगा? दूसरा खाएगा? दूसरा खाने से आपका रोग थोड़ी जाएगा, हैं? रोग का व्याख्यान भी करो, जैसे डॉक्टर लोग कितना भी दवाई दे, पर दूसरे का रोग तो जाएगा, और अपने को यदि स्वयं रोग हुआ तो आपको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो अपने रोग का जो निवर्तन करना चाहते हैं तो अपने को ही खाना पड़ेगा। चलो, रोग जैसे किसी को नहीं छोड़ता है, जो नियम से जो नहीं रहेगा उसी को तो रोग पकड़ेगा ही पकड़ेगा, बस में। इसी प्रकार करंट है, करंट जो बिजली है, हाँ, उसको जो पकड़ेगा उसको तो करंट मरेगा ही मरेगा, नहीं बोलेगा ना हम तो इंजीनियर है करंट के, हमको कुछ नहीं का कर, कुछ नहीं करेगा करंट, छोड़ेगा करंट है कि नहीं? इसी प्रकार माया रूपी करंट किसी को नहीं छोड़ती है, सच में माया रूपी करंट जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको तो पकड़ती है, जो पढ़ा लिखा है लेकिन अनुभव नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है, उसको ये माया रूपी करण छोड़ेगी नहीं, धर्म है कि नहीं? इस प्रकार समझ के रखो। इसलिए श्रुति बोलते आत्मानम, स्वयं को जानना पड़ेगा, हैं? दुख को जो निवर्तन करना चाहते हो, दुख का जो साधन है ज्ञान, तो स्वयं को प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। पुरुष आत्मानम बीजानियात चेत, देखो, पुरुष यदि जानता हो स्वयं, स्वयं को जानना पड़ेगा, दूसरे के ज्ञान से आपका अज्ञान थोड़ी जाएगा। आत्मा है ना, स्वयं स्वयं जानना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन किस प्रकार जानेगा, अब कह रहे हैं आगे देखो, कह दिया कि अयम अस्मिति। यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना, वो अयम के रूप से उनको जाना पड़ेगा। अयम क्या है, अयम मतलब अपरोक्ष, धन भैया अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है, परोक्ष ज्ञान से नहीं हो सकता है, समझ भैया। जैसे यहां पर तृतीय दीप में भी आया, दसवां व्यक्ति है इसको बोलेंगे परोक्ष ज्ञान, अस्ति ब्रह्मैति चेत वेद परोक्ष ज्ञानम एव तत्, बराह उपनिषद में कहा गया। ब्रह्म अस्ति इति चेत वेद, ब्रह्म है ऐसा जो जानता है उसको बोलेंगे परोक्ष ज्ञान। वासन भाई, इस प्रकार परमात्मा है इस ज्ञान को कहा जाएगा परोक्ष। ऐसे ज्ञान से अज्ञान जाने वाला नहीं है, दुख जाने वाला नहीं है। फिर कैसा ज्ञान होना चाहिए, जैसे मैं दसवां हूं, दसवां व्यक्ति हूं, कहानी आप जानते हो सब, हाँ, उसको कहा जाएगा अपरोक्ष ज्ञान। इसी प्रकार अहम ब्रह्मैति चेत वेद, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, धर्मया, इसको कहा जाएगा अपरोक्ष ज्ञानम साक्षात्कार। साक्षात्कार स उच्चते, बड़ा उपनिषद में कहा यही साक्षात्कार है कि मेरा स्वरूप ब्रह्म। जैसे मैं दसवां व्यक्ति हूँ, एक दो करके गिन लिया और ये दसवां, मैं दसवां हूँ, इसको इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर कहा अयम, ये परमात्मा का ब्रह्म का साक्षात्कार अहम के रूप से होना चाहिए, है कि नहीं। लक्षार्थ जो है, पुरुष शब्द का जो कुटस्थ लक्षार्थ है, उसी को मैं के रूप से आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो किस साधन से जानोगे, ब्रह्म का साक्षात्कार किस साधन से जानोगे, श्रवण मनन निध्यासन तो हो गया, उसके बाद किस प्रमाण से जानोगे, बुद्धि से जानोगे। बुद्धि किसे जानी जाएगी, बुद्धि से जानोगे तो बुद्धि किससे जानी जाएगी, ऐसा नहीं यहाँ पर होता। कांटा किससे जानोगे, तार्किक लोग जैसे बोलते हैं, सुनो, तार्किक लोग बोलते हैं आत्मा का ज्ञान मन से होता है, मन से होता है ना, और मन मन का ज्ञान किससे होगा, देखो मन विषय करेगा आत्मा को। तार्किक लोग सुनो, पहले पूरी पूरी बात सुन लो, तार्किक लोग बोलते हैं मन से आत्मा का ज्ञान होता है, हैं? तो पहले मन का ज्ञान होगा कि आत्मा का ज्ञान पहले होगा, मैं ना तार्किक लोग है ना, तार्किक लोग क्या बोलते हैं कि मन से आत्मा का ज्ञान होता है ना, किससे ज्ञान होगा, मन से। तो पहले मन का ज्ञान होगा तब तो आत्मा का ज्ञान होगा, है कि नहीं। और मन का ज्ञान किससे होगा फिर, और आत्मा का, तो आत्मा को जानने के लिए मन से जा रहे हो, फिर मन का ज्ञान किससे होगा, बुद्धि से। बात समझ में आई, देखो मन हो गया प्रमाण, है ना, मन साधन हो गया ना, और आत्मा को प्रमेय हो गया तर्क के अनुसार, है ना। जिससे आप जानने जाओगे उसका ज्ञान पहले होना चाहिए ना, बात समझ में नहीं। अरे भाई, भोजन राशन पानी पहले जुटाओगे तब तो भात बनेगा, तो पहले कौन है, राशन पानी है तब तो भात बनेगा, भात तो बाद में बनेगा, है ना। तो भोजन का ज्ञान पहले होना चाहिए तब तो भात बनेगा, सामग्री, राशन पानी हो गया सामग्री, ये पहले हो तब तो भात बनाओगे, अरे कैसे बनाओगे, है ना। इसी प्रकार मन को कह रहे हो साधन, मन को कह रहे हो साधन, है ना। तो मन को, मन जो साधन कर रहे हो, साधन का ज्ञान किससे होगा, आत्मा का, तो आत्मा को जानने के लिए मन से आप जा रहे हो। आत्मा को आत्मा से नहीं सुनो, ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि आत्मा किसी से प्रकाशित नहीं होता है, वो स्वयं प्रकाश है। बात समझ, ऐसा होता है। ये बात को रहस्य को समझना चाहिए, है ना। आत्मा यदि जड़ होता, समझ में ना, आत्मा यदि जड़ होता उसका प्रकाश के लिए किसी साधन की आवश्यकता पड़ती। आत्मा तो जड़ ही नहीं है, आत्मा जड़ है। अब बोले मैं जड़ हूं, तो आत्मा जड़ है, आप तो जड़ को कौन जान, जड़ता का कौन जान रहे, आप जान रहे हो। आत्मा कैसे जड़ हो सकता है? आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो सकता। बुद्धि की जड़ता से आत्मा कैसे जड़ हो जाएगा? नहीं हो सकता है। शब्द आने वाला जाने वाला है, नहीं, शब्द जो होता है तो उससे आकाश भी आने वाला जाने वाला हो जाएगा। आकाश में शब्द होता है, शब्द आने वाला जाने वाला है, तो आकाश भी आने वाला जाने वाला हो जाएगा? नहीं हो सकता है। शब्द के धर्म से आकाश का धर्म थोड़ी हो जाएगा। शब्द अनेक है और आकाश अनेक है, एक ही है। आगे समझ में, शब्द अनित्य है और आकाश, हाँ, शब्द अनित्य होने से आकाश अनित्य हो जाएगा ऐसा नहीं, शब्द अनेक होने से आकाश अनेक हो जाएगा ऐसा नहीं। इसी प्रकार से बुद्धि अनेक होने से आत्मा अनेक हो जाएगा ऐसा नहीं, बुद्धि जड़ होने से आत्मा जड़ हो जाएगा ऐसा नहीं। तर्मया, ऐसा होता है। आत्मा चेतन है, आत्मा क्या है? चेतन, जड़ नहीं हो सकता। तार्किक लोग बोलते नहीं, मुक्ति के बाद आत्मा जड़ हो जाएगा है? तो ये तो ऐसे अनपढ़ बोले, अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं मानेगा है? कि मुक्ति के बाद मैं जड़ हो जाऊं, कि जड़ बनने के लिए सब प्रयास हो रहा है, है? क्यों जी है? कि मैं जड़ हो जाऊं, ये जड़ बनने के लिए कोई प्रयत्न करता है? जड़ यदि हो जाएगा तो मुक्ति का अनुभूति कौन करेगा? आत्मा यदि जड़ हो जाएगा तो मुक्ति अवस्था में मुक्ति की अनुभूति कौन करेगा? भाई, इसलिए अनुभूति तब होगी जब आत्मा चेतन हो। तो धर्म है कि आनंद की अनुभूति मुझे हो, नहीं, आनंद की अनुभूति मुझे हो, है कैसा आनंद? नित्य आनंद। इसी के लिए सारा प्रयास तो और कई के प्रयास है। धर्म है कि नहीं? इसीलिए यहां पर वेदांत में भी, इसलिए प्रतिबिंब से कुटस्थ अलग है। धर्मया, यद्यपि दोनों का तादात्म्य करके अहम बोल रहे हैं हम अविद्या अवस्था में, लेकिन कुटस्थ प्रतिबिंब से अलग है, जैसे पर्दा चित्र से अलग है, अलग है। अलग इसी प्रकार से प्रतिबिंब से यदि कुटस्थ अलग नहीं होगा तो मुक्ति की अनुभूति कौन करेगा? कैसी मुक्ति? नित्य मुक्ति। भाषण भाई, नित्य मुक्ति की अनुभूति, नित्य मुक्ति मतलब बंधन ना पहले था, ना अभी है, ना आगे रहेगा, ये जो अनुभूति कौन करेगा? कुटस्थ करेगा। इसलिए कुटस्थ बुद्धि से, बुद्धि के प्रतिबिंब से वो अलग है। धर्म है कि नहीं? इसलिए वो लक्षार्थ है, उसी को जानेगा जी पुरुष कूटस्थ। वो किस रूप से जानेगा? अयम, ये मेरा स्वरूप है ना, स्वयं प्रकाश है। वो जड़ नहीं है इसलिए स्वयं प्रकाश, चेतन है इसलिए स्वयं प्रकाश है ना। ज्ञान जो होता है स्वयं प्रकाश, पीछे भी आया, पहला प्रकरण का नाम क्या है पंचदशी में? तत्व विवेक। तत्व है ज्ञान, संविद इसको कहा, वो जो संविद है स्वयं प्रकाश है। अनुभूति ही स्वयं प्रकाश है, अनुभूति स्वयं प्रकाश है। क्यों? अवेद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहारत्वात्, पीछे आया रामकृष्ण टीका में, अनुभूति स्वयं प्रकाश है। क्यों? वो किसी से वैद्य नहीं होता है, धर्म है ना। हाँ, वो किसी से वैद्य नहीं होता, वो सबको प्रकाशित करेगा और वो किसी से प्रकाशित नहीं होगा, है ना। इसलिए आत्मा की संप्रकाशता को कोई भी काट नहीं सकता है, ये चित्सुकाचार्य कहते हैं, है ना। अकर्मत्वात् चित्रूपत्वात् स्वयं ज्योति इति श्रुते है आत्मनः स्वप्रकाशत्वं को निवारयितुं क्षमः। आत्मा की संप्रकाशता को कौन निवारण करेगा, नहीं कर सकता है। तीन बातें बतलाई, ध्यान में रखो, है ना। अकर्मत्वात् चेतन किसी का विषय नहीं होता है, इसलिए मन का विषय भी नहीं है, ध्यान में रखो। आत्मा मन का विषय नहीं होता है, मन आत्मा का विषय होता है, आत्मा मन का विषय, ध्यान में रखना। जब मन आत्मा को विषय करने जाएगा तो मन ही विषय हो जाता है, बस में। इसी को कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म, ध्यान में ना। इसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्य, पीछे है ना, वृत्ति व्याप्य। वृत्ति व्याप्य मतलब यही, मन जब आत्मा को विषय करने जाएगा, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति जब ब्रह्म को विषय करने जाएगी वो वृत्ति ही स्वयं वृत्ति ही प्रकाशित हो जाएगी, मन ही जाना जाएगा। बात समझ, क्यों जाना जाएगा, क्यों मन जड़ है और आत्मा जो ब्रह्म वो कैसा है, चेतन है, ठीक है। इसलिए चेतन सबको विषय करेगा और चेतन किसी का विषय, इसको बोलते हैं अवेद्य, अकर्म, किसी का विषय नहीं होना, आत्मा किसी का विषय नहीं होता है, एक बात हो गई। एंड अकर्मत्वात् और जड़ है कि चेतन है, इसलिए चित रूपत्वात् अकर्मत्वात् चित रूपत्वात्। अश्रुति भी कहती है कि अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति ही, स्वयं ज्योति इति श्रुते है, कितने हो गए, तीन, इति श्रुते है, ऐसी श्रुति बोल दिए कि अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति। स्वप्न में जाते हो, सपनों का आप देखते हो, किस प्रकार से देखते हो, सपनों में सूर्य को आप देखते हैं, नहीं सपने के सूर्य को, बड़े बड़े प्रकाश को देखते हैं, ग्रह नक्षत्र को देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं आप, मन से देखेंगे, आए नहीं, किस प्रकार से देख रहे हो आप, ये पूछ रहा हूं मैं, बस अपना चैतन्य है वो, है कि नहीं। चलो जागृत में तो ये है प्रकाश है, बोलेंगे इससे दिखता होगा ये सब, लेकिन सपनों में जो सब दिख रहा है किस प्रकाश से, आत्म प्रकाश से, धन में कि नहीं। हाँ, इसी प्रकार से ये जागृत में भी आत्म प्रकाश से सब दिख रहा है, ऐसा जो है कि नहीं। हाँ, ये पुस्तक को आप देख रहे हैं, है ना, केवल पुस्तक दिख रही है कि प्रकाश भी दिख रहा है, आए? दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे प्रकाश न दिखे तो पुस्तक ही नहीं दिखेगी, धन में है ना, है ना। ये जो पुस्तक दिख रही है इस प्रकाश से दिख रही है, हाँ दृष्टांत में पुस्तक दिख रही है इस प्रकाश से, और ये प्रकाश किसे दिख रहा है, किसी प्रकाश से नहीं, दृष्टांत में, धर्म है ना। इसी प्रकार से सपनों में सारा दिख रहा है किस प्रकार से, आत्म प्रकाश से, वो आत्म प्रकाश से किस प्रकार से दिखेगा, नहीं वो स्वयं प्रकाश है, आगे समझ में। इसलिए आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो सकता है, है कि नहीं। ये श्रुति बोलती है अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, यदि भी जागृत में भी आत्मा स्वयं प्रकाश है फिर भी हमको संशय हो जाता है, अरे भाई लाइट के प्रकाश से ज्ञान होता होगा घटपट आदि का, सूर्य के प्रकाश से घटपट दे ज्ञान होता होगा, ये संशय हो जाता है, भ्रांति भी हो जाती है जागृत में। इसलिए श्रुति बोलते नहीं स्वप्न में पहले विचार करो, तुम विचार करना तो जागृत का, दृष्टांत तो सपनों का, है कि नहीं। यद्यपि जागृत भी सपना है, हाँ, स्वप्न भी सपना है, लेकिन जागृत सपनों में आपको विचार करने पड़ेगा, ये कौन सा सपना है? ये जागरण सपना, वो सपना सपना। इसलिए जबी नगर में पूछ रहा था कि भाई स्वामी जी ये भी सपना है और क्या, ये भी बोले सपना में फिर कैसे ज्ञान होगा भाई सपने में तो भ्रांति होती है, सपने में फिर जो भ्रांति ज्ञान कैसे जाएगा, उनका प्रश्न था। तो मैंने कहा कि सपने में आपको रोग हुआ है तो सपने की दवाई से जाएगा? क्यों भाई नहीं जाएगा? सपनों का आपको रोग हो गया, बुखार हो गया। अरे भाई सपनों की बात कह रहा हूँ, सपनों में आपको बुखार हो गया और सपनों में सपनों का डॉक्टर आकर के आपको दवाई दे दिया तो सपना का रोग जाएगा? बस और क्या आपत्ति। इसी प्रकार ये भी है तो कहना यह है हमको कि यद्यपि जागृत में भी आत्मा संप्रकाश है, ध्यान दे रहे ना, फिर भी हमको निश्चय नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे तार्किक को निश्चय नहीं हो पाता है, नेति नेति की बात नहीं है। प्रसंग यह है यद्यपि आत्मा तो चेतन है, चेतन होने से संप्रकाश होगा, यद्यपि जागृत में भी आत्मा संप्रकाश है चित रूप होने से, फिर भी हमको भ्रांति हो जाती है अथवा संशय भी हो जाता है। अरे भी ये प्रकाश से हमको पुस्तक दिख रही है, सूर्य के प्रकाश से पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, इसलिए आत्मा को चेतन मानने की क्या आवश्यकता है? मन से दिखता होगा, मन का संबंध चक्षु से, जैसे नायक लोग बोलते हैं आत्मना मनसा युज्यते, मनसा इंद्रियण और इंद्रियण विषय विषय से प्रत्यक्षम, ऐसे तार्किक लोग बोलते हैं। आत्मा का संबंध मन से और मन का संबंध चक्षु से, चक्षु का संबंध पुस्तक से, ऐसे बोलते हैं। इसलिए मन से ज्ञान होता है बोलते हैं, और ये जो प्रकाश है ये सहकारी कारण बोलते हैं इसलिए भ्रांति हो जाती है लोगों को। धर्म यह क्यों भ्रांति हुई? ये बाह्य प्रकाश के कारण, बाह्य प्रकाश के कारण, चक्षु के कारण, मन के कारण भ्रांति हो जाती है कि आत्मा जड़ है। भ्रांति हो गई ना? क्यों भ्रांति हो गई? भ्रांति का साधन बैठा है ना, क्या साधन है? नहीं पक्का की बात नहीं कि बाह्य प्रकाश है, मन है, इंद्रिय है, इसलिए घटपटादि का ज्ञान हो रहा है, इसलिए आत्मा को चेतन मानने की जरूरत नहीं है, ये भ्रांति ज्ञान हो गया। बात सुन रही? इसलिए श्रुति बोलते सपनों के दृष्टांत देख करके तुम विचार करो जागृत में। बात सुन रही? आत्मा की संप्रकाशता का निश्चय करने के लिए सपनों को दृष्टांत मान करके विचार करना किसमें? जागृत में विचार करना। तो श्रुति बोलती है कि सपना में तुम जाते हो वहां पर मन तो सब बन गया, मन ही चक्षु बन गया कि नहीं, मन ही सूर्य बन गया, मन ही चंद्रमा बन गया, तो है ना, मन तो स्वयं बन गया। लेकिन वो जो आपको ज्ञान हो रहा है सपनों का है, प्रकाश हो रहा है, वो किस प्रकाश से? आत्मा की प्रकाश से। ठीक इसी प्रकार जागृत में भी आत्म प्रकाश से सबका ज्ञान हो रहा है, इसी प्रकार ब्रह्म का जो ज्ञान होगा वो संप्रकाश होगा। फिर ज्ञान जो है ब्रह्म का जो वृत्ति होती है वो आत्मा को प्रकाशित करने के लिए नहीं, आवरण को भंग करने के लिए होती है। किसके लिए? भाष्य में हाँ, सत और असत का विवेक यही जगना है। धर्मा ना भगवान भाष्यकार से क्या बोले, को वा जागरती, संसार में कौन जाग रहा है? भगवान भाष्यकार ने क्या उत्तर दिया? सदसत विवेकी है ना, को वा जागरती, कौन जागा है संसार में? सत असत विवेकी, क्या सत है क्या असत है इसमें जिसको किसी प्रकार का संशय नहीं है, विवेकी है, वही संसार में जगा है। और हम लोग जगने के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ पर किस लिए प्रयत्न कर रहे हैं? जगने के लिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।